گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 456. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، وفایی، حبیب الله بدیعی، نجاحی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه اصفهان از مهدی خالدی، ترانه از رهی معیری، بقیه اشعار از فغانی و پژمان بختیاری. گوینده آذر پژوهش. بس تازه و تری چمن آرای کیستی، نخل امید و شاخ تمنای کیستی، گل این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله غریب ز صحرای کیستی. Thank you. خوشان در کوه و در صحرا به سرمستی دویدن ها، خوشان در کوه و در صحرا به سرمستی دویدن ها، درون سبز چون گنجشک صحرایی خزیدن ها، کنار بیشه در دامان جالی زارمیدن ها، نوای نای چوپانان به بیهوشی شنیدن ها. شبانگه خوش نشستن، می کشیدن، گرم جوشیدن، صباحنگام طرف چشمه شیر تازه نوشیدن. دامن خیش به خونت دامن خیش به خونت مجه گل شمن کردن از فراق تو چه گل ها که به دامن کردم یا امید من گفتم از عشق فروغی رسدم آه کشان تیره تر رو زم از این شب که روشن کردم یا عزیز منم آخرم دوست نگشتی تو و داغم که چرا دوستان را به خود از بحر تو دشمن کردم یا عزیزم نرسم در ره مقصود به جای مشتاقان کانچه پیر خردم گفت مکانان کردم امید من امان و جان جان تو هنوزم سر پر از شور است از آن شبها، از آن شبها که با آن ماه رو در پرتو لرزان کوکبها کتاب عشق می خواندیم و در پایان مطلبها به هم نزدیک می شد بحر بوسی آتشین لبها زمان بازگشتن بود و من در عالمی دیگر بدو با لابه می گفتم دمی دیگر دمی دیگر این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 456.